بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، كالمبتدعة والمشركين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالله أسأل أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، ويجعلنا من الذين يطلبون العلم لوجهه لا يريدون به عرضا من الدنيا، ونسأله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يتوفانا وهو راض عنا، إنه الرحمن الرحيم وخير مسؤول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الكرام، كتابي بهاجا أجمعنا لكندو أياني فاركسيران تنبلين دو كارغاندينغا فاركسيران عليه الصلاة والسلام تنبلين دو كارغاندينغا كتابي لو ينغاني ونفول لغا كبغاني ودنغاني جلي ترنين دونغا الله كمين بغا كيا ترنيني Atiketa wageme serenda ngaliba anya kema ana anya kema giambai sila kunna ngemba ga getir nene gondo laga na hinodia tayib yalla wageme gali anya kema ana akis ana anya kema giambai wageme gali ana akis kisi ndi anya kema kentara gana alda anya kemma kisini irakena antara ken kisini amma la ay ngollan kisi wal nam wala tenga mbate daron dawla agirro dengra ya gafa me anda waranda ay me kisi wala tenga nam ke wada gana amma na kisi irakena amma anya kemma antara ken kisini bawa kana shahwa ke amma shahwa nyongo armare mele wahada mahdud حضور نانا كان وان هذا لا يجوز انت ان يقيم مرقين كيسني الشاه ولا باقي لدي ونعوذ بالله من ذلك اما ناي من كيسي كذلك اتنا امبته فانا سلا جامرا كنواني انا فاهم ايوا تنين لين بالله نين كبي الله كمان باقي اتنا اديكيت اواجه مسرنا مصلغا فريانكي انكما aro kabra soge jabe nga ira koni anna musallaga kabra soge nga anna musallaga furi yange amma hadu ngana kerindi musallaga enda tugaron nangine hajon kerindi tugaron gini denda yange negro kumbege sogonde njui fanam kembre adagana karaha ke agilia ge mazala mete nengo o maga antanye mene fekko ngarangende mathalan sere ganari amma ji kita alle jirunga jibenu makruhat amma ji tana su kita karaha ke bega makruhat jinu kam bagundu agilla fatasulu hina idin lazma khalilu kharangaro ngaro obatenga khalilu mati wa fi ja'al al mukhalif al muwafiq kal mukhalifi nadarun magada digamenga wati wa fi tatahir bima in جعل في الفم قولان وكره ماء شاهد وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد وكره ماء خلو ما جابت جنجر لما هو إرغوني مستعمل في حدث دي بيقرأ قولي قصر نغن دي وفي غيره تردد أنا أرى أما جيك دائم فهو كي كراهن لغاية بأخلو مغاية لكندو تزول بإذن الله تزول تزول يا إخواننا يعني قبر زوجة حاجة يعني كرنا يقاس لي بيجا سكون مسكين فقارة فندا ما فريان كنا كنون يعني حاجة كرنا نبرو لا كروكينا يا جوز ما سريع كنا براج مريرة بالكو أسرن مكروه يعني عندا الحالة يعني كنا كرنا دي دوغل لك انتوك فحين إذن كراها ك أجل الله كم يوم نقرأ النبي سيران عليه الصلاة والسلام sirake tambillendo karagandi nyani kee digame magira aganya na sonna na gane sina sikandi nyakamba fareke hergoenga bakka makanyi nga kata madina nyen osigi ke sina sikandi hi banganto nyogonu rakenga awagelai fareke ga roma utu yakya gane hafsa ummuna wa ummul mu'minin wa akhza allah man qalaha wa abghadaha حفصة بنت الفاروق رضي الله عنهما فارك كسينا سكان لنغني نغرا حفصة ودوما حفصة حفصة ني إيغونا كتن رغتني خنيس ابن حذافة رضي الله عنه كينا كربكا وما مغا حفصة حفصة وما أنا أندن بارنا كينا ندنى الله غنا دنيا بكا مغا عدن قتن مي سرّم بوزرنغري أن بيني ممبلا رصدي في ممبلا بعام بسودنا سوي الله فار فارون دانجع الله ربوا كردانجع الله كانوا فرويا أرنيا أرنيا عا حفصاي حفصاي دانجع تيمه فابيني مغري حول رقعة الله بالله أجا كينا مرنو إرنيا أرنيا حفصا دانجني كينا سيرة أجا كينا سيرة مرني رمّن دانجع الله كم تنجي جيّان راهين ممباي anna kaifin alla anna yakhjaluna min anfusihim tengrina kine muri ire nyagare nda fala hawla wala quwwata illa billah ira gella ga problem nya man kabu nyani kei man kabu gande be halle umara ga gire gunda ga kine murno ire nyagare nda na ga tenna min na serega na keme da bar aibe na min na serega na keme da bar sorom bo suru nya ga ke da bar dukun wa kundu imme an kawanya anna lem mem ballindi igu sire kama wala na alle nyagare alle nyigombali ni yagare inforante kama ala la aiba fihi ibadallah aibun takeno wan lagi no kana hay ni gato duna ke nga masibo nga kinyere mpanga gezen ginya kandi nga a tastagrib otike soron ni ndambe kundu no obitana anda fahamu ke chucha be fagar no toru guli kundu ama khura lagano oditanga la wangana olengi kiembai allah komo kaifi ngambanya ni ana serenga allah lengi ay megi irenyugo lenyugo nyimbe kundule ay mega irenyugo nya ya america le menya murni renyugo nda la hawla wala quwwata illa billah aga france le menya murni renyugo nda la hawla wala quwwata illa billah aga europe le menya murni renyugo nda subhanallah alazim la ilaha illa allah wahdahu la sharika la عز عن الله والرسوله والمؤمنين لكن منافقون عندك يوم رتون سرهم بقى كي أنا بان لينجي الله يجوا فلانا أنا ما تقول نيجو رم مورا دعاني أنا نجنا قصا وكي مسا قارن يمارا يجون دعاني فبنونا كي ربارني سا قارن يمارا غدا نجارا بيجا مرا كيغا سا قف فوا اللون قارة كبيجا مرا كوندو كيلو بيجا مرا مرا كي كمبا مينتا مرا اللون قارن كي كمبا بيحجة تيران يجوا يمارا ما تري تيكا كتانا نجني ada kana ganga nya sopi ana hela kinde ya tu yo igane iro ke gran nya garebe ga amere ganya menja ga menja ga ufo fo na dongo ken no ni arwa nya na ni re nya gare ke convince kama ya kulul ire ni wona ga ga daga new york ga jan na daga ga tanga mono nga damu na ra convince sa ga ga dengre ga wala ra ga taxi nya ngi ikhwana na kurom ma ga dire ro ke drama khura والله الذي لا إله غيره أنت كلا لك ركبة سان أما كده كن رجلا وكن حرا كي تامعان أو كن دنا عند نجاري بيرم من عمرة جاي أو كمان تين عند لنجوي لنجوي غيره اللون غارا عند نجاري نجارم من عجاجة عمرة جاي أفتين جو سوارين قتيلي كن فوبري كوجي لكن كون عند نجارا فنعرو تجيت كنا ليرين دو عند نجارون كم ميره كنا ليرين دو عند نجون كم ميره فمن أين لكم هذا فتقول الله الله كما تزافك بنا نامورني إير نجون دا كومبو دبي عن غاي بنا لمو إيرك نامورن رنجون دا غني لكن غري كتاب إن كارا غمو كي يكونوا أي عند فهمو أنيرم يعو فوراندي أراك برا أراك إن غلاندي كم بنا نو halakin do yogonu ni kono kunu halakin do nyani ge alaganna ori kanda aga kem banna tore torno rege nyai teren yugo maalem me fulan ara qur'an ya ma foran de be ga fiqhu ni amaran de ni ma na yare me ge ma mare yimeo allah na tu yo nda fo ara kama kade kanda o mo khammo nu nyano e kando sa gandiri o aga banna kere me murnu la hawla la quwwata illa billah Allah kan no tangga gemu ngano ora saandenya ke gemu kama ora saandenya gemu kama awa killi so ben diri ni nang goto killi ka songa awa strike nu dawar ni launch nu wanyana ke de beri Allah ko me ku ina ho ko ina ho suruna Allah baraken ina ho suruna ka khara mu ka sere ga be ka daga ana suron ka baga ni ke de beri Allah baraken wallahi na lazim yu komponga inda ka baka adinu dinullah dina gen Allah dinanya ينصر دينه وينصر عباده كره من كره غضب من غضب سخط من سخط يوكل بغيظهم ان الله عليم بذات الصدور ابوتن جانكنا بو قرسنا كيف والله الله كل يوم هو في شان طيب قرنا جيم دون اللي كتا كلمه غاني الرغا سنغا وسنا صواب الله غنا تنقول لغا وندان غدو كيلين فرقان دابنا دو مسكين انا غاب كندان لا illa bi taqwallah lakin ona hinu loilo ranga ona anyero me o maga ne gume o maga me bita o maga me toro to nya munden mo so ba hore nya tay umaru radiyallahu anhu ay megraga ranyare ke ko nya allah sere surunga ala ka ta usman ya ati foy manga mundana kina ngaga ni le nyare hafsa usman dara ngani ati la ati ya hundinge nga birebe acha be ke sere ngani ka kundura horo maru yangin adan go smara ka ta abwa kariya ate hafsa yim magade adan tim magam makine ngara ngamunda anna utu yake abwa kare ke ma diga me mesa ganda ke gara foro maru yangin tabi anyani ke sereng na ibe gane aho forante na aho value unde ibe me ganda ma takriban agana ke mutuna kina na sereng bo value unde ara utuna kina na amma se yanguru amma jabi wala ndindai la shakka ana horna ayon ginne tabiyan yan gen sumay ga gen no gondi surprise lu mare nan dan nabi alayhi salatu wasalam wa are nya gare murnu hafsa allahu akbar kefa la abubakar rekata ya ti umar ati aga ya tawanya la angara hafsa ingo ngama diga mesa gan nan da fonya ndudi anyon ginne umar tina abubakar ta langa ati umar ati wallahi fofo min gabautun den ganda ira fare mu gar bare ngon bigun ta fare ke gundo magane hafsa ti kundu yani ataqdar gide ti annabi nyimbe ke kapalle maunga abure annabi kan no ndi anya ya kai farinda anya sagai mu'minun dangai makota be duna gangri ko Allah nya ga ta to no ngai sura ma kan tere gang kallanga aga no danya ta galle moy fi fil firdaus la ala innahu arrahmanir rahim hausa bire kapya annabi ya ma farike ga fatni bakka maga aken to ga annabi halal farenya gara wala tabane Allah azza wa jalla ranya wara sagandi Jibril yang ka kamananti Hafsa sagandi ya gare ke suma nanyani sikana nyan kwan ya garo fawama qawama ka yare ngana nyam be sikana be suma ne anta kanna allai anta alla darno ngatu bonen kinyen rempang alla ganno tanga tayyib fare ke ra Hafsa sagandi akara adu ngante ngabakama radiyallahu anha awagel hinu ngalla ko moy ganya ke sina sikanni no wandi gel hijranga farenda kagume tana uta gano mai zainab bint khuzaima ummuna wa ummul mu'minin ummul masakin radiyallahu anha zainab bint khuzaima farenda utu agano mai kenya hafsa ya galati qasunwai wal yawm anamuka serengana ya gare mudu sina bana tuwa fodara utu kari ke qoriya honda kilungare en akem ma kebane mahari churai nunti mem manyame gongonu yoro garra yari mahari boga inane egedige manyun dorre ge imanga emana kare ga kilunga ke kema horade yarun dimba dimba me kanun du kundu seresiri manu nyaga ke kono ya wason ta ke kono rangana yaga diga mbre nya konna ndare worosonu ga diga ndo kono kari ken kubaru na kam moke tike bana wadu maga ya rangana kuno ko agi kai ndengo no ke kilinda mbere paske ogwe di worosonu wailo so to so ninge moro so ngai be ko na Allah ka bo gonde Allah ganni ra ku kusso ga gam magi munyi Allah ganna kande nyangi dangan yaga kundiga noni ndo agono tangen nyage sina bane am anda fotana utu sino filanda fota na udu ya re njoro nyi meuna angaja amanaro ana am fight kama yakku drang kun angaja lagi khati kawa nina adi hare ya re mai men di atarim fight de drang sawari anna zawari garam wa horoma ganta aga drang nu kama kege kayfi nan ne kini somi brang kama an dinan faidi an da tuwa gan ne nyimba ko zaqullahu khaira anna iyo kenya ranga ne yare mutu ya kulna tangi ma ka zina bare no wanda da foda na tini turundo al nabi nyimbe be gam pasu duna zara yare mutu ka sun gonte no wanda da foda na riti ato kan nyama alla wa yaruna ka tiro ndini ko da bare ada yaudu ilay kant ato kan genya kiten amma zoro nan di tagana yare mutu an ne muka tando gen ga wa kala fk enjoy ina kanan ga wa celebrate ne honne at least arlemu ilisi kime tam ginai ana damu ginni koy la barakallahu fil ladina yaf'aluna thalik wa la barakallahu fi hadhihi alwajha allah ganta barake rosron diga ke mentality ndondi noy allah ganta barake lo ke mentality megal qara yarum mutulengi kumara na fodra warali ngan ngan autu maga jenda baten allah kun taqalla lakin majanin wa masakin yaqulna laka sabari inda sabare ke mana tong munde murnan da sonen gangara sabare mana tong munde ga ganta murnan da ngai inna sabari sabari amure gan ke be daga allah kuta anda sare war allah ai ina di sabari sure bakai halal ngi le gedi ar mare me bi tabiati aga mi mo ngi ta halal no na daga na kita min aga daga na kita haram ne anda sima ko yono gangen no rungula di sabari ina munda haula an asare we ti gam munda waya sima ra kali gotunya ne goto enti ma inda du ngene duru nan tawke gadime tawke be ambali kundi gana no kondi bonde ne bakano wande lakina hinu mpagala gatti soronga kundunya kama dina ke imbe ke da soron baga to ke bana to inta daga ni kebe sunna ke imbe aga ko ga to on bana ta inta daga ni kebe dina ku yali tinya ne anga ke be garna na tinya waqi amali anna tatbiq muhammad sahaba num bere kunna aga nda bere ke mo wanda bere allah ko anna walla allah ko me ngala la yare mudu zina bana dangale yaqumuna dunya wala yaqudunaha ina duna girne inda taawne tayyib farage rasudan tanto dange halle aro ma ga udu zainab bint khuzaima ummuna wa ummil mu'minin ina tawarna ya laqabnu bi ummil masakin nande miskino ma li kathratu it'amiha lil fuqara fuqarun brande ni gandiga benkin ya usraqin ni surongam sarada saza wana kefa gelli surongara ikilu gabe meto gade a surongun la imma irazimma imma grafza gindel no nafakan ne yunya gollen ya rungun gun takem bagale anna yare go nyina kiten ni halle nyangene aga fofo tu na dabari kenne ona dembata nya kumande ganilan na lo ombombe magara sama lage toru lo duya ana tawu mobile ngane abombande ama kai ge ma gundu ambalanda no anga eri anga anga rolla wa ndo moto nanya nga kupande kenne yare ay Allah ganna ge garna mbe ganna awadre ay disembe ma anga na wari manga ganai ama kai ge ma gundu radu dumundi hari me kopu inda mo hoto razu magaro gum me gobu kuna ga narnya wonne ana ga damage ya kuna soro nyi mera ka onna ga o ngirun da saga ga yanda yake mo wonna mbe ko ma alla dinan joro go kama misru joro go kama yakul hafsa wa zainab khadija fatima umm kulthum kama ya go ga gonde ni ga nyana brani esmeralda and ba beyonce dubradi dos كفار كفر الفضر النتن القدر قد نغر امريكان ياكوبيني سليان ريديكلاس كغا هيبي تراين انت واكمو اخن الله بركين يري دو نيمي كبيغا كن ناتو نين قوي عزيز ان دانيا غان تا كبيغا لي غال على غار ني كينيا شيتو ماما بايتو اوبورتونيتي بوتي نانغا كي تابرن اتس نوت ايفن اوبورتونيتي opportunity edi istidraj min Allah azza wa jal tubu ila Allah Allah kuma taubatan nasuha man taba taba Allah alayhi be gana tubu Allah tubu lagana kan Allah tubu lagana kan ba fondo kono kete ke be ga sami galli junubunga misidan kille muru anna dinan kille muru anna Allah dinan jorogo anna to Allah ran ta ga tanni bana bat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ma muru ndar mare munga meres Allah ma muri anan dini galli aligana hita Allah إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ف فارجي عليه الصلاة والسلام عروم أوتو أغني زينب أم المساكين مسكين الأمة سرقين دانا خوري الله تمري عروني كلون تغو سرقين دان مسكين وتنبين تو أري أغا نيانجين نكار سرنا يارن قصو كوكون دو مسكين نفون دي جتون دي قا إجي جمو مليون ناني نغون دي سقطون دي قنن دي قاقو إغا كبه كتا تغان عرو كنتنا تاي مسو أني والله المودو ننكونو دا المودو غنار سيكرا قيادة في سبيل الله ina gasin podi haga ina kinanga ina maro tu ina kinanga ina ille tu ina kinanga godon nugi magay gara kita sangal lugwat ina ga kina allah ko monga kumba ga miskina garu nyar banen dema komero ga kambe garo ga bande gara ga america gara ga australia gara ga france gara ga england gara mai da bari gaga tamari imbe da bari gaga taw da bari ne gorna isundirti meti brezia yo nda tuno parce que kadan dan do walla ga ta gendele mo ndilla ken yusun do ga daga ga ma france quel weekend be ga gerdangi ni soro mani men daga be na bulu mo ndi ga ma yusun do ngi bari ge nda do wolo onu ku ya wolo ku ga ta kan ne gonno nda do ku ro ga o da ga be nu ga khambane gonno sonen go ka soro mani men daga ken yusun do run jangane kala sima mo gonda nyano kara gal su mane bon de kay yusun durun jangal soron bago ma gayere randi rango bon tugal soron baga ere ila ya gani kori ya gani ya gare ki ta dura gal ka gun jigra ni mane allah ro ke dina no won ka ga sun un ku ini allah kon ne ne gun yusun do tigen daga brazil yusun do rawa ga gun ko won ken gara ga bagan ni khazu fe wa khazu gana ka won me na ro soro ku be ru suga france ay suga na ka me soni ngam gon na yusun dur ne ko bani kam mudin ji bayne sereran ngeng ko boni kamba khazu ko boni kambu jiwa wa kana buru mu dogay runo geng kata nde ga gibare izun duru tangara gero sino se gire mangen tam sire ngille mburu no kata nda hu ambin na gena tangel lege na anga sikki suron ga na lege nan jugu na alla ko mamboran alla ga na kande nya ngora daga izun do kha gille ga maga no nga ma ari ma mari ntake to imme mala tuna kha wa ga maga france awa iler ne konsari meti brezia meti berse ntatuno mala tuno ga ngwa to hibe ga na burum baga daga na bono nyane no nyane umul masakin gani zainab binti khuzaima aken nyam fati annabi kane farello tay qasu fili dangale halle aken ma wuci sire ari fadani ya garim pananga ya gale be ga fati fare ke hergo halle nangri makka kata madina ya garim banabe ga fata ma kenne ke zainab binti khuzaima awa gelli hinu ngai bangantong ani ganya gesina ri fare kere men jareng fare ke kismaren jareng al hasan bin ali رضي الله عنهما اوغي اللي هينو ناي بانغان تونغاني غنيا غسيني دي غزوه بني غضفان غضفان يهوديا نيا نكوي كيغا بلكن دنيا كورنيا النبي دين ان فورا النبي دين كورنيا كورن جيتاي فارغي بوغو نندغا اتاك ندبري بني غضفان كما اكينيا يا نانديكو غا ايرا كورن سروفاي كاني ايرا كورن سروفا سروفا نيا غمون دينا مبري غولن نامبري النبي غدانين دانغان tira kure mo indi annabi kane ilayna kuri sallallahu alaihi wasallama fareke bo katia alayhi salatu wasalam ali ngalla dangani muwajaha maganya beleken de manya al ramu min num bagga jangena awagel li hinu ngai ganya ke sinen gondi ghazwat bani sulaym ke ghazwat bani sulaym ga farem bo ga dangani walam yahsul fiha aidha al muwajaha muwajaha manya gondi wa kafallahu al mu'minin al qital Allah ra mu'minu mbagati gajanga gajanga manya ke kan wona wagel hinu ngai bangante ngali gaya ke sine di tahrimul khamr dolom parame selama ko njo peranga dolon ni mubah thumma ja tahrim al khamr inma al khamr wal maisir kata aya ni mera dolon njo ngi man nan ko ndia ko ta maga ter Allah ratu magem mu ngata wa sallallahu wa sallam baraka ala muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain.